wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 marca, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci 39-latka w szpitalu w Sosnowcu kontrolę prowadzi śląski NFZ i prokuratura. W Polsce rośnie liczba zatruć dopalaczami. Pachnie i odstrasza dziki. Mowa o specjalnej zaporze, która stanęła w Elblągu. Śląski oddział NFZ rozpoczął kontrolę w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim po tym, jak 18 marca w izbie przyjęć zmarł 39-letni pacjent z tej placówki. Kontroli podlegają warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w izbie przyjęć tego dnia, mówi rzeczniczka oddziału Małgorzata Doros. Sprawę śmierci pana Krzysztofa nagłośnili w mediach społecznościowych jego bliscy. Jak relacjonowała szwagierka zmarłego Anna Siwecka, mężczyzna miał opuchniętą siną nogę od kolana w dół. Został skierowany do szpitala w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego, który uznał, że wszystko wskazuje na zator. Według kobiety personel szpitala długo nie reagował na cierpienie pacjenta, skargi najbliższych. Profesjonalną pomoc mężczyzna miał dostać po upływie około 9 godzin, kiedy już konał. Miał być kilkakrotnie reanimowany. Zmarł około godziny 22. Ale to nie rodzina powiadomiła prokuraturę, a sam szpital. Prowadzone przez prokuraturę Sosnowiec Południe śledztwo dotyczy narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad nimi, a także nieumyślnego spowodowania śmierci. Rośnie liczba zatruć dopalaczami, alarmuje Marek Mróz z podkarpackiej stacji Sanepidu. Na rynku pojawiły się bardzo groźne syntetyczne opioidy, które są sprzedawane w takich produktach na przykład jak FUEF, gumisz, talizman GT, talizman zielony, trójkąt, China Brave, Devil Liquid, i te substancje posiadają niesamowitą moc działania. Osoba po użyciu na przykład opioidów będzie miała zaburzenia świadomości, zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, całkowite zatrzymanie oddechu. Z najnowszego raportu obejmującego pierwsze półrocze zeszłego roku wynika, że w tym czasie w Polsce doszło do ponad 4200 zatruć tymi śmiertelnie groźnymi substancjami. To prawie tyle samo, co w roku 2017. W zeszłym roku w Polsce po zażyciu dopalaczy zmarło ponad 60 osób. W sierpniu prezydent podpisał ustawę o dopalaczach. Zgodnie ze zmianami handel nimi ma być tak samo sankcjonowany jak handel narkotykami. Bezterminową głodówkę ogłosił Ukrainiec skazany w Rosji na 6 lat łagru. 21-letni Paweł Chryb został oskarżony przez rosyjską prokuraturę o terroryzm. Władze w Kijowie żądają jego uwolnienia, nazywają proces prowokacją rosyjskich służb. Jednocześnie międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka przypominają, że to nie pierwszy taki przypadek. Oprócz Chryba w rosyjskich łagrach przetrzymywanych jest kilkudziesięciu Ukraińców, z których część oskarżono o terroryzm, w tym ukraińskiego reżysera Olycha Sencowa. Od listopada ubiegłego roku w moskiewskim areszcie przetrzymywanych jest 24 ukraińskich marynarzy. Zostali oni wzięci do niewoli po tym, gdy rosyjska straż graniczna staranowała i ostrzelała ich okręty. Mimo próśb ze strony władz w Kijowie, Moskwa do tej pory nie zdecydowała się na wymianę jeńców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zapora zapachowa stanęła w północno-wschodniej dzielnicy Elbląga. Ma odstraszać dziki. Chodzi o to, by chore zwierzęta nie przenosiły ASF. W lesie co 25 metrów służby leśne umieściły tyczki, na nich gąbki nasączone bardzo silnym środkiem zapachowym. Nie wolno ich dotykać. Po dwie kropelki na gąbeczkę. Tak fachowcy mówią. Takim zapachem się nie zetknąłem. Nie wiem, taki mydłe to jakiś taki idę. Te elementy są bardzo ważne dla całego systemu zabezpieczenia, więc bardzo prosimy o to, żeby nie dotykać, nie przestawiać tych rzeczy, nie ruszać. Wszystkie elementy odstraszające dziki są wyraźnie oznaczone. Akcja prowadzona jest pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii w Elblągu. Ponad 12 tysięcy drzew zostanie posadzonych w strefie powstającej na Expo 2020 w Dubaju. Organizatorzy wystawy chcą, by woda wykorzystywana do ich podlewania ograniczona została o połowę. Na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W specjalnej szkółce drzew rosną już gatunki odporne na suszę i brak nawadniania. Oprócz typowych dla krajobrazu Półwyspu Arabskiego palm są wśród nich akacje, kadzidłowce i cynerarie. Dodatkowo zasadzonych zostanie także 256 tysięcy krzewów. Wyselekcjonowane gatunki i nowoczesna technologia pozwolą na ograniczanie wody wykorzystywanej do podlewania. Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do światowej czołówki, jeśli chodzi o zużycie wody. Przeciętnie na mieszkańca jest to 550 litrów dziennie, z czego najwięcej wody przeznacza się na podlewanie i rolnictwo. Według

bo jest stać na taki gest. Nic nie zmienią wiatrem gnane ciemne chmury, bo po burzy w myśl przysłowia zawsze jest. Zajdzie za daleko, biernych sobie poza smuca, radość sprawi Grekom. To będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie. Ech, słoneczko, nie zdobyte przez nikogo, ileż razy nas robiło w ciemny brąz. Stoisz w miejscu, a to ziemią, to niebogo. Kręcisz sobie, jakbyś było bązą bąs. Co to będzie, gdy słoneczko nasze zgaśnie? Zaburzenia ma i plamy przez ten próg. Kto to wie, a może będzie wtedy jaśniej. Przeżyliśmy już nie jeden. Starego Jarochy. Pamiętam taki epizod z lat 80. poprzedniego stulecia, a nawet szczerze mówiąc poprzedniego tysiąclecia. Na którymś z wyjazdów do USA kupiłem bardzo głośną i efektowną syrenę do alarmu w samochodzie. Elektryk zainstalował ją i wszystko było ok do chwili, kiedy raz zaparkowałem pod domem, a syrena z własnej woli zaczęła wyć. Przeraźliwie. Szybko wskoczyłem do wozu, jeszcze raz włączyłem i wyłączyłem instalację. Syrena nadal wyła. Otworzyłem maskę, odszukałem urządzenie i zacząłem poruszać kabelkami przy syrenie. A ona nadal wyła. Obecny przy sprawie Stefan Friedman poradził, żeby odłączyć jeden kabelek. Żeby rzecz uprościć, kabelek wyrwałem. Syrena nadal wyła. W międzyczasie zjawiła się Ela z narzędziami. Odkręciłem więc drugi kabelek, ale syrena wciąż wyła. Jeden ze zwabionych hałasem sąsiadów poradził, żeby odkręcić całą syrenę, bo pewnie masa jest na napięciu. Tak powiedział, może się znał. Odkręciłem wszystkie śruby i oto trzymałem w rękach syrenę, która nadal wyła. Wniosłem urządzenie do mieszkania, ale wyła tak przeraźliwie, że nie dało się wytrzymać. Obłożyliśmy ją kocami i poduszkami, ale ciągle było za głośno. Chwyciłem więc za łopatę, wykopałem na trawniku przed domem spory dół, wrzuciłem tam syrenę w torbie reklamówce i zasypałem. Spod ziemi wyło, ale jakby ciszej. Wieczorem ustało. To wszystko rzetelna prawda. Mam za świadków Ellen, Stefana i gromadę sąsiadów. Wtedy podzieliłem się spostrzeżeniem, że ta elektronika kiedyś nas wykończy. Prawdę mówiąc, nie użyłem słowa wykończy, tylko innego, którym nie będę się chwalił. Mój Boże, jaki wtedy byłem naiwny. Przecież to był dopiero elektroniczny paleolit. Potem było już tylko gorzej. Dziś mamy rok 2019 i Ela poskarżyła mi się, że któryś to już raz zostawia na parkingu auto zamknięte, ale kiedy wraca, to wszystkie szyby są opuszczone. Zadzwoniłem do serwisu, pracownik postukał z minutę w komputer i stwierdził, że no tak, jak się przyciśnie w kluczu klawisz zamykanie drzwi na dłużej niż 3 sekundy, to się wtedy opuszczają wszystkie szyby. Na miłość boską, kto to wymyślił i po co? Ile razy w roku chcemy zdalnie opuścić wszystkie szyby? I nagle wpadło mi do głowy, kto to wymyślił. Śmierdziel. Dla innych śmierdzieli. Innego uzasadnienia nie widzę. Ale dlaczego nie otwiera drzwi? Przewietrzyłby szybciej. I po co komu funkcja, która uruchamia się, kiedy klucz w kieszeni naciska na portmonetkę? No i kto może wiedzieć o czymś, czego serwisant tej firmy szukał całą minutę w komputerze? Twórcy opcji elektronicznych po prostu wymknęli się nam spod kontroli. Mój kolega wszedł w takie podmenu w aucie, że komputer nie chciał go wypuścić z pojazdu. Serwisant od iPada przyznał, że drugi dzień walczy z moim komputerem, bo on czegoś nie chce zrobić, choć powinien. Jak to on nie chce? A któż to jest? Narzeczona? Pies? Nie, jakiś elektroniczny debil oprogramował to tak, że nawet w serwisie nie dają rady. A ten siedzi sobie z laptopem i browarkiem w piwnicy u matki i cieszy się, że jest niepokonany. Mam skromną propozycję, żeby tych pomysłodawców zakopywać żywcem pod trawnikiem, jak wtedy tę syrenę, i niech sobie wyją. W naszym studiu jest Grzegorz Dolniak, dzień dobry. Dzień dobry. Stand-uper, prezenter telewizyjny, konferansjer, a gość u nas nie pierwszy raz zresztą z powodu premiery swojego nowego materiału pod tytułem Flashback. Sprawdziłem w Wikipedii. Flashback to nawracające zaburzenie percepcji u osób zażywających substancje halucynogenne. Jest to krótkotrwały stan przypominający okres intoksykacji psychodelikami, choć pacjent nie jest pod wpływem substancji. Grzegorzu, mam nadzieję, że nie jesteś w tym momencie w okresie intoksykacji psychodelikami. Znaczy w ogóle to fajnie, jakbyś sprawdził w słowniku, bo to w ogóle nie chodzi o te flashbacki, które są w Wikipedii, tylko o to, że flashback w języku angielskim oznacza taki przebłysk pamięci, wspomnienie po prostu. Flashbacki to są wspomnienia i oczywiście ma to swój też, tak jak przeczytałeś, jest to termin medyczny, ale mi chodziło o ten termin z języka angielskiego. Flashback, czyli wspomnienie. Wspomnienie, faktycznie zaczynasz dzieciństwem. Tak, no to są takie moje flashbacki z podwórka, ze szkoły, ze szczecińskiego blokowiska. No i dlatego nazwałem to flashback. Szukałem takiego jakiegoś odpowiednika w języku polskim. Niestety nie znalazłem jednego słowa, które faktycznie określa to w taki sposób. No bo mój program polega na tym, że oczywiście mówię bardzo dużo o przeszłości, ale to też jest przeplatane jakimś komentarzem do czasów dzisiejszych i do tego, co się dzisiaj dzieje, więc te wspomnienia pojawiają się jak takie flashbacki. I to jest idealne słowo, tak naprawdę. Inne słowo, które to chyba Dawid Podsiadło stworzył, bo to mnie bardzo zainspirowało, nazywało się wracando. I to mi się bardzo podobało. No ale to nie moje słowo, no, więc wziąłem ten flashback. Wracando z dzieciństwa, wracando z młodości, chociaż młody jesteś dalej. Opowiadasz, znaczy u stand-uperów mi się podoba zwłaszcza to, że mówią dużo o swoich kobietach, tylko że po tego typu wypowiedziach najprawdopodobniej nie mają po co wracać do domu przez tydzień. No nie, akurat w moim przypadku nie, bo ja też mówię jakieś tam miłe rzeczy, prawda? Natomiast, no widzisz, tak jak wspomniałeś, moje flashbacki z dzieciństwa, z podwórka, ze szkoły są przeplatane współczesnością, a moje współczesne życie to między innymi związek z moją ukochaną, którą serdecznie pozdrawiam, tak. Która no jakby wspólne życie dostarcza inspiracji, niektóre sytuacje razem sobie nawet przegadujemy i stwierdzamy, że są fajne, śmieszne i się nadają, więc no w moim przypadku to raczej jest tak, że ona mnie wspiera i jeszcze sama mi tam czasem dokręca śrubę i mówi, a to może być fajne albo to, więc no ja mam po co wracać do domu. Musi mieć duży dystans do siebie. Ogromny bo... i przefantastyczne, nie wiem, czy jest takie słowo jak przefantastyczne, ale chciałem podkreślić, że jeszcze bardziej niż fantastyczne poczucie humoru. Właśnie słuchając tego materiału, zaproponowałbym wielu parom terapię psychologiczną, ponieważ wyjaśniasz proste mechanizmy pomiędzy mężczyzną a kobietą, jak choćby kupowanie gumek, recepturek różnobarwnych, na których oparłeś cały sketch, jeśli można tak powiedzieć, co jest niesamowicie wnikliwą obserwacją właśnie myślenia kobiety, myślenia mężczyzny, analizą i wielu parom dałoby to dużo do myślenia. No tak, to bardziej pokazuje, jak jestem roztrzepany i jak nie mogę zapamiętać jednej rzeczy, którą mam kupić, ale to chyba każdy facet tak ma. No ale panie powinny to zrozumieć. No właśnie, no. Opublikowałeś flashback na YouTubie. To znaczy, że zamknąłeś sobie drogę do trasy. No nie do końca. Otworzyłem sobie drogę do trasy z nowym programem, który za chwilę będę pisał. Robię sobie malutką przerwę, ale już myślę o kolejnym materiale i niedługo będę testował nowe rzeczy. Najpewniej również w Warszawie, może w jakichś innych miastach. No i coś w wakacje pewnie się też wydarzy, a na jesień zaproszę na trasę z nowym programem. I jest to wszystko procesem takim przemyślanym. Teraz możecie sobie oglądać flashback, który w zasadzie jest bardzo świeżym programem, bo premierem nie miał wcale tak dawno. No ale zrobiłem taką realizację, która też jest swego rodzaju jakimś tam wyjątkiem, bo zrobiliśmy to w bardzo... No zresztą nie będę opowiadał, zobaczcie sobie państwo. No i tak, jakby odpowiedź brzmi nie zamknąłem sobie drogi, tylko otworzyłem drogę do trasy z nowym programem. Z nowym programem, ale powiedz, bo żyjesz... Również ze stand-upu jesteś człowiekiem wielu profesji, jak wcześniej mi prywatnie wspomniałeś. Po co się wrzuca, po co się robi kanał na YouTubie? Powiedzmy, że ja jestem człowiekiem nieobytym internetowo. Po co się robi kanał, po co się wrzuca tam nowy materiał? No po to, żeby ludzie mogli cię poznać, zobaczyć co robisz. Ja w stand-upie działam tak naprawdę, tak na poważnie to od 2 lat powiedzmy. No na scenie jestem od 10 lat, ale... Stand-upem zająłem się na poważnie 2-3 lata temu. No i mój poprzedni program, który dosyć długo grałem, wrzuciłem w jakoś rok temu, około jakoś tak. No i teraz podbiłem to flashbackiem, który też zagrałem dosyć sporo razy. Tak naprawdę tutaj liczyłbym bardziej na ilość tych występów, a nie na ilość miesięcy, bo było to bardzo dużo, kilkadziesiąt spektakli, tak sobie no powiem, zagrałem. No i teraz po prostu nowy etap. No, robię nowy program. Poza tym też robię, tak jak powiedziałeś, zajmuję się różnymi rzeczami, więc ja lubię płodozmian i dla mnie nie ma problemu z tym, że teraz powiedzmy przez miesiąc czy dwa sobie porobię trochę inne rzeczy. Nowy program też stand-up? Tak, oczywiście stand-up. Tematyczny? Bo czy stand-upy są tematyczne, czy to raczej faktycznie zbiór flashbacków? Ten flashback jest bardzo tematyczny, ma swoją myśl przewodnią, ma klamrę, zaczyna się od pewnej myśli i na tej myśli się kończy na jej jakiejś tam, na jej rozwinięciu czy spuentowaniu. Różnie jest, no różne są programy, niektóre są zbiorem opowieści, zbiorem jakichś anegdot. Niektóre programy polegają tak naprawdę tylko na sprzedawaniu takich one-linerów, czyli takich jakby żartów, no nie wiem jak to określić, no jakaś krótka opowieść zmierzająca do zaskakującej puenty. Ja akurat flashback zrobiłem dosyć mocno tematyczny, wszystko się cały czas odnosi gdzieś do tych kolorowych lat 90. nawet jak mówię o współczesności, to po to, żeby porównać do tego, jak to było kiedyś. No i następny program, to na razie nie wiem, jaki będzie, bo jeszcze go nie napisałem, ale mam już jakiś pomysł na temat. Ile czasu zajmuje ci przygotowanie tematu? No temat wychodzi trochę w praniu. Flashback mi wyszedł tak w zasadzie już od razu, jakoś taki to mnie nakierowało, co mam pisać i o czym mam myśleć. I zajęło mi to, no jeżeli chodzi o flashbacka, to dosyć dużo czasu, bo to jest bardzo długi program. Na premierze to wyszło o prawie 2 godziny, godzina 40. Bardzo dużo z tego oczywiście wyciąłem, żeby to troszeczkę zostawiać jednak niedosyt. Więc mi to zajęło jakieś... Robiłem sobie takie wieczory testowe, gdzie zapraszałem publiczności przez godzinę, no testowałem żarty. I takie 3 ponad godziny napisałem. Kilkadziesiąt stron mi wyszło. Potem musiałem połowę z tego wyrzucić. Więc zajęło mi to sporo czasu. No teraz zobaczymy. Myślę, że ten nowy program będzie trochę krótszy. Do rozmowy z Grzegorzem Dolniakiem wrócimy za chwilę. We wstępie zaznaczyłem, że marzec to wyjątkowy miesiąc dla rodzimej rozrywki, bo to w marcu właśnie przyszły na świat. Bądź niestety z niego odeszły takie znakomitości jak Hanka Bielicka, Irena Kwiatkowska, Zofia Czerwińska, Agnieszka Osiecka, Jerzy Dobrowolski, Jerzy Jurandot, Wojciech Kawecki, Marian Kociniak, Zenon Laskowik, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Andrzej Zakrzewski. Panią Zofię Czerwińską pożegnaliśmy dwa dni temu. Celowo nie wskazuje, czy są to osoby urodzone, czy zmarłe w marcu, choć poza panem Laskowikiem zdaje się, że wszyscy oni nie żyją. No cóż, zrobiło się trochę smutno. W każdym razie rozpoczęliśmy piosenką w wykonaniu Zenona Laskowika i Bohdana Smolenia Co to będzie, gdy słoneczko? A przed nami absolutna premiera w radiowej Trójce. Fragment, można powiedzieć, miniaturka stand-upowa przed godziną 23, co ważne. Grzegorz Dolniak, flashback. Następnie piosenka Jeremiego Przybory, Jej widok mnie pozbawił tchu. A panie Kwiatkowska i Bielicka wystąpią w humoresce pod tytułem O kieckach. A zaraz potem piosenka Agnieszki Osieckiej, Wyrzeźbiłem twoją twarz. Bardzo proszę. W latach 90. jak byłeś dzieciakiem na podwórku, byłeś jak bezdomny. Z tą różnicą, że jak byłeś głodny, nie musiałeś jeść śmieci. Szedłeś pod blok i było... Mamo! Rzuć mi na bułkę! I z okna leciała 2 złotówka wpieprzona w 17 reklamówek, żeby się nie zgubiła w trawie. Avenue. Więc drżąc chwyciłem ją za kiść. Spytałem, czy chce ze mną iść. Na 50. piętro tam, gdzie schludny pokoiczek mam. Zgodziła się, nie wiedząc, że właśnie zepsuła winda się. Więc pieszo poszliśmy łdy na 50. piętro me. Na 19. aż po grób miłości jej złożyłem ślub. I wyżej uczuć gna nas moc, tam gdzie pod niebna czeka noc. Na 50. rzekła mi: weź klucz i otwórz raju drzwi. I wtedy nagle zbladłem, bo w kieszeni nie znalazłem go. I miastbym szczęście w górze snu, po kluczem zaczął schodzić w dół. Na 50. piętrze zła czekała na mnie luba ma. A ja im niżej schodził w dół, tym mniej miłości do niej czuł. W ogóle rzadko bywa, by 100 pięter wytrzymały sny, 50 w górę, tyleż w dół. O losie po coś windę psuł. Na próżno, luba, czekasz mnie. Nie wrócę, przeprowadzę się. Nie wrócę, przeprowadzam się. Nawet nie powiem, żeby mi się źle powodziło. Koło 15 robiło się zawsze trochę ciasno, ale i tak do 1 jakoś się dopychało. Tylko kiedy chciałam sobie coś sprawić, to był kłopot. Trzeba było pokręcić głową, żeby odłożyć z pensji. I zresztą każdy wie, jak to jest. Więc odkładałam przez 3 miesiące po parę złotych i kupiłam sobie materiał na sukienkę. Czarna 60. Myślę sobie, to będzie i do teatru, i z wizytą. A jak się zrobi mądry fason do zmieniania, to i na zabawę w karnawale. Tak mi się świetnie udało kupić w MHD. Kiedy wchodziłam z tym materiałem do punktu usługowego Człowiek Pracy, nie miałam pojęcia, jakie ten krok pociągnie za sobą komplikacje w moim życiu. człowieku pracy za stolikiem siedziała pani, która niestety musi pracować, bo co robić, takie czasy. Powiedziałam, dzień dobry. Po paru minutach podniosła głowę i obejrzała mnie. Zaczerwieniłam się po uszy, bo mój płaszczyk bardzo się wysłużył i ona to od razu zauważyła. Ale wstydziłam się uciec, więc powiedziałam, mam czarną welenkę, taką sukienkę bym chciała. Co to i do teatru, i z wizytą, i na zabawę, w karnawale. Uniwersalną. Wyrzekła ta pani, zdaje się, że jakby ironicznie. I spojrzała na moje pantofle. Przełknęłam ślinę, bo nie ukrywała, że jej się nie spodobały. A na kiedy by to było? Na czerwiec. Czarna, wełniana, na czerwiec? Nam obojętne. Szyjemy z powierzonego materiału. Klientka decyduje. Może być czarna wełna. Ale na czerwiec? Na czerwiec. Decyduje się pani czy nie? Bardzo się przelękłam i prędko rozwinęłam ten materiał, co mi się tak dobrze udało kupić. Ale ta pani tylko rzuciła okiem i powiedziała. To nie jest setka. Nie. Nie warto szyć. Dlaczego? Nic z tego nie wyjdzie. O mój Boże. Więc co ja mam zrobić? Są kupony w komisach. Za 2,5 już można dostać coś względnie przyzwoitego. A to? Spytałam cicho, wskazując mój wymarzony materiał. Tandeta. Rzeczywiście. Na pewno miała rację. No teraz to wyraźnie widziałam. 60 wyglądała tak żałośnie, że można się było zapaść pod ziemię. Po tygodniu byłam z powrotem z kuponem za 2,5 z komisu. Pożyczyłam pierwszy raz w życiu pieniądze. Powiedziałam, że dla matki na zęby, bo w ubezpieczalni nie można załatwić. Tym razem przeszło lepiej. Ta pani trochę cieplej na mnie patrzała i nawet kazała mi wziąć miarę. Biała pika, tylko bawełniana. Zagroziła. Pożyczyłam dalsze pieniądze. Powiedziałam, że dla ojca na buty, bo z dzisiejszej pensji nie sposób. 3 dni jeździłam na ciuchy, żeby dostać tę pikę tylko bawełnianą. Opuściłam te 3 dni w biurze i sfałszowałam świadectwo lekarskie. Jako zmianę na wieczorową suknię ta pani zarządziła. Czarna taftowa spódnica. Pożyczyłam pieniądze. Powiedziałam, że dla siostry na poród, bo ją napadł na ulicy chuligan. Wiadomo, co się dziś na mieście dzieje. W biurze nie byłam przeszło tydzień, bo musiałam sprzedawać różne swoje rzeczy, żeby spłacić pierwszy dług. Sfałszowałam świadectwo, że umarł dziadek w Nowym Targu i sprowadzałam zwłoki, a dziś taka biurokracja, za byle metalową trumną trzeba biegać 100 razy. Ta pani rzuciła mimochodem. Do taftowej spódnicy Welurowa Góra. Kiedy ja już nie mam nie mam czasu. Jak pani sobie życzy. Panno Maniu, nie będzie osobnej góry. Ta tafta pójdzie do wełny. I obie spojrzały na siebie. Nie zniosłam tego. Wszystko jedno. I tak mnie tymczasem wyrzucili z biura jako bumelantkę, fałszerkę i klamczynię. Mój chłopiec zerwał ze mną jako z narzekającą reakcjonistką. Całe otoczenie odwróciło się, bo napożyczałam pieniędzy i nie mogłam oddać. Wpadłam w złe towarzystwo. Mój nowy narzeczony miał jakieś tajemnicze źródła zarobków. Nie pracowałam nigdzie. Mogłam o każdej porze przychodzić do punktu usługowego człowiek pracy i słyszeć... Nie gotowe. Trzeba i proszę bardzo jutro, o tej samej godzinie. Sprawiłam sobie u prywatnej krawcowej piękny kostium, specjalnie, żeby w nim przychodzić do człowieka pracy. Welur to welur, mora to mora. I nareszcie stałam się życzliwie traktowaną klientką. Zastanawia mnie tylko fakt, że nie ja jedna tu sobie szyję. Czyżby to wszystko były kobiety upadłe? W takim razie, gdzie się ubierają porządne dziewczęta? Ta-di-da-da, Od wielu godzin pada, pada już. Dziś smutne panny wojsko, nawet stróż. A ja tą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam, bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, ty. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, lecz tego wdzięku, który sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwarz. Czekałem długo, długo, aż ty, znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść jak ty. Tak jak obiecałem, wracamy do rozmowy z Grzegorzem Dolniakiem. Akademia Rozrywki. A jak piszesz, siadasz z kawą do komputera, z kartką pod jabłonią? Siadam, wyłączam wszystkie internety, telefony, Facebooki i tak dalej, żeby mnie nic nie rozpraszało. No i móżdżę. Móżdżysz? Piszesz, a potem uczysz się na pamięć. Dla mnie to jest mistrzostwo świata, nauczyć się czegoś na pamięć, co trwa godzinę. Masz jakieś techniki? Czy... No wiesz co, mi jest dużo łatwiej nauczyć się czegoś, co sam napisałem, bo tutaj nie tak jak, to jest trochę inaczej, niż jakbym dostał po prostu te ileś tam stron tekstu na kartkach A4 od jakiegoś autora. No, to jest moje, ja to wymyśliłem, ja to napisałem, ja to przeżyłem, ja to skonstruowałem, więc jest mi dużo łatwiej. Poza tym też w stand-upie nauczyłem się tego, żeby nie uczyć tak słowo w słowo tego tekstu. Czyli bo to jest zawsze jakaś improwizacja? Trochę jest zawsze takiej improwizacji i takiej naturalności w tym, bo jak się nauczy tak jota w jota, no to tak troszeczkę słychać, jakbym ja to czytał z kartki, ja to nie o to chodzi. Najważniejsze są oczywiście te puenty, te miejsca, gdzie zmierzam do jakiegoś grepsu, ale tak ogólnie to staram się nie uczyć słowa w słowo. To nie chodzi o to, że za każdy występ ma inną treść, tylko po prostu no, nie mówię tak od kropki do kropki. No tak, na scenie widać twoją ekspresję artystyczną, nawet śpiewasz o matkach, żonach i kochankach. Tak, wspominam, seriale. Seriale, żebrzesz o brawa, jak sam powiedziałeś, chociaż piosenka jest naprawdę udana. No, to nie mojego autorstwa, prawda? Cover. Zrobiłem cover w stand-upie. Czyli pierwszy cover, nie pierwszy. No, w stand-upie pierwszy. Pierwszy stand-upowy cover. A powiedz, ile żyje taki materiał stand-upowy? Mówisz kilkadziesiąt występów i to się kończy? To jest rok, no, dwa? To zależy od decyzji. No ja akurat ten materiał zagrałem no od premiery kilka miesięcy, ale tak naprawdę łącznie z tymi wieczorami testowymi to grałem go niecały rok. Poprzedni program grałem trochę dłużej, ponad powiedzmy, nie wiem, jakieś półtora roku. No tak rok, półtora to jest fajny moment. Ja osobiście mam tak, że wiesz, w późniejszym czasie już trochę ten materiał ci się też nudzi, już byś chciał coś zrobić innego i jak sobie tam na bis na przykład zaczynam grać jakieś rzeczy, czy sobie zaczynam próbować w trakcie programu stestować coś nowego, to dużo mam lepszą w tym energię, i dużo bardziej się tym bawię niż tekst, który tam powiedzmy półtora roku już gram i w nim się nic nie zmienia. I też przychodzi taki etap, w którym za dużo się zaczyna kombinować, że już drążysz i tak naprawdę już niepotrzebnie zmieniasz rzeczy, które są dobre, ale ci się wydaje, że coś tam jeszcze można dołożyć. No ja tak przynajmniej mam, więc też myślę, że nie za krótko, ale też za długo granie materiału, no to też no to nie rozwija cię to, prawda? Masz taką technikę pracy, że dzisiaj 5 godzin piszę, czy po prostu masz wenę, siadasz i piszesz? Wiesz co, to wena to uważam, że nie jest coś takiego, co przychodzi od tak po prostu, że piorun cię strzeli w głowę i masz wenę, to trzeba wypracować, więc raczej siadam. Ja akurat mam taki styl, że nie pracuję jakoś regularnie, że tam w każdym tygodniu 3 razy piszę. Nie, jak mam cel, że piszę program, to wtedy tak, wtedy siadam, mówię sobie tam, mam w piątek testy, to od poniedziałku czy tam od wtorku tyle i tyle godzin dziennie, no i siadam i piszę. Czasami jest tak, że przez pierwszą godzinę nic ci nie przychodzi do głowy, ale to właśnie na tym polega to stymulowanie tej weny, żeby ona przyszła, no to jak praca, no po prostu siadasz i myślisz, aż jakaś tam furtka się otworzy w końcu. Czyli podejście bardzo profesjonalne. No myślę, że tak. Myślę, że czekanie na jakiś super oryginalny, złoty pomysł to może być czekanie w nieskończoność. A ile masz na koncie już programów? No w stand-upie mam 2 programy. Takie pełne, zamknięte, ze swoją nazwą, jakąś tam otoczką, grafiką i tak dalej. Promocyjnie, mówię tutaj już. Wcześniej miałem też jakby program, ale to nie uznaję tego za taki pełnoprawny program, bo to po prostu były rzeczy, które tam gdzieś zaczynałem z nimi i one się tak w zasadzie nie złożyły nawet na jakiś taki program, który wrzuciłem do internetu, czy program, który bym mógł powiedzieć, że był jakąś taką spójną całością. Więc dwa programy pełne. Mówisz, że zajmujesz się nie tylko stand-upem. Opowiedz o sobie 3 słowa. To pracuję też dla telewizji czasem, organizuję festiwal w Szczecinie, który nazywa się Festiwal Komedii Szpak. Wejdę ci w słowo, bo byłeś naszym gościem właśnie w listopadzie, czy też w październiku raczej. Rozmawialiśmy o festiwalu, było to przed festiwalem, teraz jesteśmy po festiwalu. Jak się udał? No, niby nie mnie oceniać, ale według moich statystyk bardzo dobrze. No zawsze to można zmierzyć, nie wiem, liczbą chociażby widzów i jakiejś tam reakcji na to, co się wydarzyło, więc było bardzo fajnie. Przez te kilka dni w Szczecinie zawsze udaje się stworzyć fajną atmosferę, bo festiwal jest czymś takim, no, co się nie zdarza na co dzień, tak? Zawsze można pójść na występ jakiegoś wykonawcy, ale na festiwalu to ma jednak swoją specjalną aurę i taką niepowtarzalną atmosfera. Więc było super. Szczecin ma swój festiwal, ty jesteś patriotą? Tak, bardzo jestem patriotą lokalnym, co we flashbacku kilka razy można wyłapać. No mieszkam w Warszawie od kilku lat, ale do Szczecina cały czas wracam, robię tam festiwal i nie zapominam o Szczecinie i na pewno nie zapomnę. A co robisz w telewizji? No w telewizji teraz już niewiele. Czasami można mnie zobaczyć w programie Pytanie na śniadanie i w mnóstwie powtórek na kanale TVP Rozrywka. A czasami występuję też w różnych realizacjach jakichś takich kabaretowych czy estradowych. No, jakby coś będzie się działo, to będę dawał znać. Dawaj znać koniecznie. Naszym gościem był Grzegorz Dolniak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Flashback Grzegorza można zobaczyć na jego kanale na YouTubie, a przed nami jeszcze Wojciech Młynarski, Róbmy swoje. Sylwester Witkowski i Jan Kazimierz Siwek zaproszą na reportaż penetrujący pod tytułem Teściowa 4. Brzmi niepokojąco, a na zakończenie Paweł Kukiz i Perverados. Nic nie boli tak jak miłość. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów, oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł, Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. Reportaż penetrujący. To może tak, panie Gwidonie, bo pan to na spokojnie wyjaśni, pewnie radio słuchacze są bardzo ciekawi. Jak pan się przygotowuje do tego rejsu dalekomorskiego, o którym będzie pan zaraz opowiadał, prawda? Tutaj widzę, że jakieś urządzenie pan ma. Co to jest? To jest platforma. Platforma, drewniana taka. Taka, widzę, która imituje ruch okrętu na falach morskich. Ale po co? Ja się wybieram w cieśniny, no tak, cieśniny Beringa. Po co? Właśnie. Po to, żeby przyzwyczaić marynarza, ewentualnie kapitan, no tak, do choroby morskiej. A, do choroby morskiej. Tak. Czyli pan ćwiczy chorobę morską. Kilka razy dziennie. To pan włączam ją. Pan tak? Wchodzi najpierw na platformę, tak? Dobra. I uwaga. Raz, dwa, tak. Panie Widonie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pokaz. Bardzo dziękujemy. Wie pan co, tak zrobiło zadziałało, mi się. Słabo mi się. Ile razy pan musi ćwiczyć, że tak powiem, to, że tak powiem. Cztery razy dziennie. Cztery razy dziennie. Przed snem też. No, współczuję, dobrze. I to jest koniec przygotowań? Nie, skądże znowu. A teraz przygotowuję się na wichurę sztormową. Aha. Oj, panie Gwidonie! Pan... Dosi, proszę wam. Pan jest tu siła, jest pan tu siła. Pan sobie łączy po mnie. Ja pana trzyma po mnie. Panie, pan sobie łączy, tak. Bardzo pana. O. Ile razy dziennie? Ale ma moc. No, też cztery razy. Masz w nocy raz. To straszne. Bo sztor to i w nocy bywa. No bywa. Tak. Drodzy słuchacze, bo moim rozmówcą jest pan właśnie, jak mówiłem, Gwidon Gwizdała. żeglarz, jednocześnie szkutnik, można powiedzieć, bo pan sam buduje łodzie pełnomorskie. No i właśnie, proszę opowiedzieć swoją historię właśnie tych wypraw, można tak powiedzieć. Zbudowałem łódź i dałem jej nazwę tak. Teściowa 1. Teściowa 1? Tak, bo kocham moją teściową. Aha. I ruszyłem w cieśninę Beringa. Czyli tam już pan dopłynął, tak? Tak, dopłynąłem. Tak. Ale napotkałem od razu pierwszą przeszkodę, bardzo poważną. Mianowicie? Teściowej 1. Tak. Dziób się nie zamykał. Mówi się pan o łodzi oczywiście. Tak. Aha. Dzień i noc. Nie zamykał się. No i co? Robiłem wszystko, co się da. Tak. Ale się nie dało wiele zrobić. Aha. No. Przez ten dziób, co się nie zamykał. Tak. Proszę pana, poszliśmy na dno. A, woda się dostała. Tak. To straszne. No i koniec rejsu. Koniec rejsu. Tak. Rozumiem. Rozumiem, panie Gwidonie. I co było dalej? No, z drugą myślałem, że będę miał więcej szczęścia. Z drugą teściową? Tak. Mówimy teściowa o pańskiej tak. Łodzi pełnomorskiej? Druga łódź zbudowana przeze mnie, teściowa 2. Tak. Ruszyłem znów w cieśninę Beringa. Właśnie. Na początku nie było najgorzej. Aha. Ale potem teściowa 2 dostała przechyłu. Przechył, aha. Na prawo, na lewo, potem się położyła. Położyła się? Tak, wyłożyła się tak. Jak? Na lewej burcie raz, aha. Na prawej burcie 2, proszę pana. I? Potem poszła na boki teściowa 2, tak? Proszę pana. I całkowicie zalana, poszliśmy na dno. O. Tak, i na tym skończył się niestety ten rejs. Całkowicie. Ale ja nie dałem za wygraną. No tak, i pan, panie Gwidonie, nie rezygnował, prawda? Bo tak. Teściowa 3 powstała, łódź pełnomorska. Tak, no i co się stało? I znów ruszyłem w cieśninę Beringa, bo to mam ambicja moja, żeby no tak. W ogóle tam dotrzeć i pokonać tę cieśninę Beringa. I tym razem dziób był dobry, tak? No, szło z początku bardzo dobrze. Mhm. Wie pan, poszliśmy do przodu, proszę pana, ale po jakimś czasie zacząłem odkrywać, że coś się złego dzieje. A teściowej 3, proszę pana, spuchła rufa. Spuchła rufa? Tego nie przewidziałem. Od wody? Od wody spuchła i rufa, i to taka rufa, proszę pana, i przez tę rufę, proszę pana, nie przekroczyliśmy cieśniny Beringa. Czyli co, zaklinował się pan? Zaklinowałem się, ta jej rufa była naprawdę coraz bardziej puchła i trzeba było wracać lądem. Zaprosiłem pana redaktora z programu trzeciego, mojego ulubionego programu. Bardzo mi miło. Żeby pan redaktor został matką chrzestną. Co? Matką chrzestną, żeby pan został. Matką? Tak. Jak ja mogę zostać matką? Panie Gwidonie, matką chrzestną teściowej 4. Znaczy, zbudowałem łódź, teściowa 4 i zamierzam znów pokonać tę cieśninę Beringa. Aha. I chciałbym, żeby pan ochrzcił moją łódź teściową 4. Ale ja nie wiem, na czym to polega. Jak ja mogę to zrobić? No, czy nie wiem, o co chodzi. No weźmie pan butelkę szampana, proszę pana. Wezmę. Podejdzie pan do łodzi. Będę podejdę. No moje, raz, dwa, trzy. Tak? Roztrzaska pan tę butelkę szampana o dziób teściowej 4. I powie, płyń po morzach i oceanach. Aha. I przez cieśninę Beringa. Pan powtórzy. Przepraszam, panie redaktorze. Zdaje się, że teściowa dzwoni. Teściowa. Dobrze, to pan odbierze. Odbieram tam, tak. Halo, mama? Mamusiu, o co chodzi? Co się stało? A gdzie ty jesteś? Jak to w aptece? Po co w aptece? Co mama opowiada, że się zabarykodowała w aptece, bo co? Bo co mama słyszała? Może mama powtórzyć? Co powiedziała? Co powiedziała? No powiedziała, że dostaniesz w dziób? W dziób czym? Jak to gdzie? Jak to co? W dziób? Jaki rejs? O co chodzi? Co? Mamusia nie dostanie w dziób. To teściowa 4 dostanie w dziób. No mama jest teściowa 4 oczywiście, ale dostanie w dziób. A skąd to mama słyszała? W radio mówią? Przepraszam, mama. Mama się uspokoi. Przepraszam. Proszę. Czy to idzie bezpośrednio transmitowane? No to na żywo idzie? Na żywo idzie? Panie Gwidonie, oczywiście, że idzie na żywo. No wie pan co, no mama usłyszała, że dostanie w dziób, proszę pana, że pójdzie na dno i w ogóle, że to jest... No to pan zaprzeczy, że to nie chodzi o mamę, tylko chodzi o mamę, znaczy o teściową. No. Mama, to nie chodzi o teściową, o ciebie, o mamę, tylko o...